Jeżeli pracujesz w tym zawodzie, to znaczy, że jesteś kimś. Kimś, kto ma większą władzę niż policjant, sędzia w sądzie, czy nawet prezydent. On chciałby dostać się ekstra siano. Daj 2 złote albo 5, bo jak nie, to będzie słabo. Może i kiepska praca za to, co jest mega władza. Kto dostawcy dziś podpada, ten z gaczuchą pizzę zjada. Może i kiepska praca za to, co jest mega władza. Kto dostawcy dziś podpada, ten z gaczuchą pizzę zjada. Jak mu nie dasz na piwku, tylko równo i dzięki nara. Równo. Przy następnym zamówieniu on do pizzy ci na hara. Zeżre z góry pepperoni, nawet serem się uraczy. Poczeka, aż będzie zimna i dopiero ją dostarczy. Może i kiepska praca za to, co jest mega władza. Kto dostawcy dziś podpada, ten z gaczuchą pizzę zjada. Może i kiepska praca za to, co jest mega władza. Kto dostawcy dziś podpada, ten z gaczuchą pizzę zjada. Praca za to, co jest mega władza. Kto dostawcy dziś podpada, ten z gaczuchą pizzę zjada. Może i kiepska praca za to, co jest mega władza. Kto dostawcy dziś podpada, ten z gaczuchą pizzę zjada.